hiç ep. Şeyde turgi dedi karın zulbuhi. Ola koma ugudu ta çuçarab. Şeyde turgi dedi karın zulbuhi. Ola koma ugudu ta çuçarab. Şeyde turgi dedi karın zulbuhi.